हर्षवर्धन लैपटॉप पर काम करता करता थक गया था और फिर उसने टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। हर्षवर्धन ने लैपटॉप साइड में रखा और पीहू के कमरे की तरफ चला गया। हर्षवर्धन ने कमरे का गेट खोलकर देखा, पीहू बेड पर अकेली सो रही थी। पीहू को अकेला सोते हुए देखकर हर्षवर्धन का दिल धक धक करने लगा। हर्षवर्धन की नजरें हीर को ढूंढ रही थी और तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी जहां हीर सोई हुई थी। हर्षवर्धन ने हीर को ऊपर से नीचे तक देखा। हीर ने वही सूट पहना था जो हर्षवर्धन ने हीर को दिया था। हीर ने खुद को दुपट्टे से बहुत अच्छे से कवर किया हुआ था। हीर सतीश के डर से ऐसे ही सोती थी। हर्षवर्धन की नजर हीर पर ही टिक गई। हीर का मासूम चेहरा हर्षवर्धन के दिल में बसता जा रहा था। हर्षवर्धन ने हैरानी से हीर को देखा और मन ही मन कहा, ये लड़की बेड पर क्यों नहीं सोई। हर्षवर्धन हीर के पास गया और उसे गोद में उठाने ही वाला था कि उसने अपने हाथ रोक लिए। हर्षवर्धन नहीं चाहता था कि हीर उसे गलत समझे। हर्षवर्धन ने हीर के गालों को थपथपाकर उसे उठा दिया। हर्षवर्धन को देखकर हीर जल्दी से उठ गई। हीर ने नजर झुकाकर धीरे से पूछा, क्या हुआ साहब, कुछ चाहिए आपको? हर्षवर्धन बोला, तुम जमीन पर क्यों सो रही हो? हीर बोली, साहब बेड पर सोने की आदत नहीं है, मुझे बेड पर नींद नहीं आई। आपके बेड का गद्दा बहुत मुलायम है, मैं सो नहीं पाई इसलिए जमीन पर सो गई। हर्षवर्धन समझ रहा था कि हीर पिछले कितने सालों से जमीन पर सो रही है, अचानक से वो बेड पर कैसे सो सकती है, उसे तो बेड पर नींद आएगी ही नहीं। हर्षवर्धन बोला, देखो हीर, बेड पर सोने की आदत तो डालनी पड़ेगी, मैं तुम्हें जमीन पर नहीं सोने दे सकता। हीर ने अभी भी हर्षवर्धन की तरफ नहीं देखा और वो नजर झुकाकर बोली, साहब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सो जाती हूँ जमीन पर, मैं हमेशा ही जमीन पर सोती हूँ, ठंड में भी सो जाती हूँ। हीर ने ये बात इतनी मासूमियत से बोली थी कि हर्षवर्धन का दिल फिर से धक धक करने लगा। हर्षवर्धन समझ गया कि हीर ऐसे नहीं मानेगी। हर्षवर्धन बोला, तुम्हारी मर्जी है, तुम सोना चाहती हो तो सो जाओ, लेकिन जमीन पर छिपकली आ जाती है। जब मैं इस कमरे में आया था तब भी तुम्हारे पैरों के पास एक छिपकली घूम रही थी। हर्षवर्धन की बात सुनकर हीर थोड़ा डर गई। आखिर हीर भी तो एक नॉर्मल लड़की थी जो छिपकली से डरती थी। हीर अपना सलाइवा गटकते हुए धीरे से बोली, साहब आप सच कह रहे हैं, हवेली में छिपकली है? हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा। तभी तो कह रहा हूँ, पीहू के साथ बेड पर सो जाओ। साहब पर बेड पर नींद नहीं आती, बहुत मुलायम लगता है। हीर ने हर्षवर्धन से नजरें चुराते हुए कहा। हर्षवर्धन बोला, ठीक है तो जमीन पर ही सो जाओ। साहब पर छिपकली? हर्षवर्धन ने थोड़ा सा हंसते हुए कहा, उससे भी अपने पास सुला लेना, छोटी सी ही तो होती है, तुम्हारे पास सो जाएगी। अब तो हीर को और ज्यादा डर लगने लगा। हीर बोली, नहीं साहब मैं पीहू के पास ही सो जाऊंगी। हर्षवर्धन बोला, गुड डिसीजन, मतलब अच्छा फैसला लिया तुमने। देखो पीहू के साथ सो जाओ, एक दो दिन परेशानी होगी, उसके बाद तुम्हें नींद आने लगेगी। हीर ने गर्दन हिलाई और पीहू के पास बेड पर बैठ गई। हर्षवर्धन हीर के पास आया, उसने अपने दोनों हाथों से हीर की दोनों बाजू को पकड़ा और उसे लेटा दिया। फिर उसे एक चद्दर से कवर करते हुए कहा, सोने की कोशिश करो हीर, सो जाओगी, आगे से तुम्हें बेड पर ही सोना है। हीर ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप करवट लेकर एक हाथ पीहू के ऊपर रख लिया और कसकर आंखें बंद कर ली। हर्षवर्धन ने पहले पीहू के माथे को छुमा और हीर की तरफ पढ़ने लगा। हीर आंखें बंद किए हुए चुपचाप लेटी थी। हर्षवर्धन ने ना चाहते हुए भी अपने होंठ हीर के कान पर रख दिए और उसे हल्की सी एक किस देकर कमरे से चला गया। हर्षवर्धन के जाते ही हीर के चेहरे पर अपने आप ही एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। हीर ने धीरे से अपने कान को छुआ। हीर ने फिर से शर्माकर आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ दिव्यांश और पैंथर दोनों ही निराश होकर रघुवंशी मेंशन लौट आए थे। पैंथर दिव्यांश के दिल की हालत समझ रहा था। दिव्यांश तो दृष्टि को देखना चाहता था, एक नजर ही सही लेकिन एक बार दृष्टि को देखना चाहता था। पैंथर और दिव्यांश जब एग्जीबिशन में पहुंचे तो दृष्टि पूर्वी वहां से निकल चुकी थी। पैंथर दिव्यांश दोनों ने दृष्टि पूर्वी को बहुत ढूंढा लेकिन वो दोनों नहीं मिली। दिव्यांश गुस्से में सोफे पर बैठा था। पैंथर चुपचाप खड़ा था क्योंकि वो समझ रहा था कि दिव्यांश का गुस्सा जायज है। दिव्यांश ने 4 महीने कैसे काटे थे पैंथर ने देखा था। एक एक पल दिव्यांश का कैसे गुजरता था पैंथर जानता था। और अब जब उसका फाइनली इंतजार खत्म हो गया तब भी दिव्यांश दृष्टि से नहीं मिल पाया। तभी बबीता आंटी पानी लेकर आई और दिव्यांश की तरफ ट्रे बढ़ाती हुई बोली, सर पानी। दिव्यांश इस वक्त बहुत गुस्से में था। दिव्यांश अपना गुस्सा बबीता आंटी पर नहीं निकालना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप खड़ा हुआ और हॉल में चक्कर लगाने लगा। पैंथर बबीता के पास आकर बोला, आंटी लाइए मुझे पानी दे दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। इतना कहकर पैंथर ने पानी का गिलास उठाया और कुछ ही सेकंड में पी लिया। हॉल में इस वक्त खामोशी थी। पैंथर चुपचाप खड़ा था क्योंकि वो जानता था अगर वो बोला तो दिव्यांश का गुस्सा उस पर ही उतरेगा। तभी मेंशन के गेट पर वॉचमैन आया और पैंथर को देखकर बोला, सर आपसे कुछ बात करनी थी। पैंथर ने दिव्यांश को देखा जो अभी भी गुस्से में चक्कर लगा रहा था और फिर वॉचमैन के पास जाकर बोला, कहो क्या बात है। वॉचमैन ने एक पार्सल पैंथर को दिया और बोला, साहब ये एक लड़की देकर गई है। पैंथर बोला, कौन लड़की। वॉचमैन धीरे से बोला, सर वही लड़की जो 5 दिन यहाँ रही थी साहब, वो जो देख नहीं सकती थी। वॉचमैन की बात सुनकर दिव्यांश के कान खड़े हो गए और वो जल्दी से वॉचमैन के पास जाकर बोला, क्या कहा तुमने, कौन आई थी। वॉचमैन नजर झुकाकर बोला, सर वो लड़की जो यहाँ रहती थी वो ये पार्सल देकर गई है। दिव्यांश ने पार्सल ले लिया और पूछा, कब आई थी वो लड़की। वॉचमैन बोला, सर करीब 3 महीने पहले। दिव्यांश ने फिर पूछा, कुछ कह रही थी, कुछ पूछा उसने, तुम्हें कुछ बोल कर गई है, मुझे बताओ क्या कहा दृष्टि ने। वॉचमैन बोला, सर वो आई थी तो आपके बारे में पूछ रही थी मिस्टर रघुवंशी कहाँ है। मैंने कह दिया कि आप तो ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, तो उन्होंने ये पार्सल दिया और बोली ये पार्सल मिस्टर रघुवंशी को ही देना। पैंथर ने पूछा, और कुछ कहा था। वॉचमैन ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं सर और कुछ तो नहीं कहा, बस यही कहा था कि जब मिस्टर रघुवंशी आए तो उन्हें ये पार्सल दे देना। पैंथर वॉचमैन को देखकर बोला, अच्छा ठीक है अब तुम जा सकते हो। वॉचमैन चला गया। दिव्यांश ने पार्सल लिया, उसे खोलकर देखा तो उसमें रघुवंशी परिवार के खानदानी कंगन थे। कंगन देखकर दिव्यांश की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे इन 5 दिनों में याद नहीं था कि उसने ये कंगन दृष्टि को कब दिए थे। दिव्यांश ने याद करने की कोशिश की कि शायद जब वो नशे में था तब दिए हैं, लेकिन दिव्यांश को याद आया कि उसने ऐसे कोई कंगन दृष्टि को नहीं दिए। और अगर ये कंगन उसने दृष्टि को नहीं दिए तो ये कंगन दृष्टि के पास कैसे पहुंचे। कंगन देखकर बबीता का गला ही सूख गया क्योंकि वो कंगन बबीता ने दृष्टि को दिए थे। जैसे ही बबीता ने दिव्यांश के हाथों में कंगन देखे उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। बबीता तो इन दिनों भूल ही गई थी कि उसने खानदानी कंगन दृष्टि को पहना दिए थे। दिव्यांश भी समझ गया कि मेंशन में उसके और बबीता आंटी के अलावा कोई रहता ही नहीं है, तो हो ना हो ये कंगन बबीता आंटी ने ही दृष्टि को दिए थे। दिव्यांश ने एक नजर गुस्से से बबीता को देखा और बबीता ने नजरें झुका ली क्योंकि बबीता ने गलती की थी। वो जानती थी कि दिव्यांश और दृष्टि के बीच में कुछ भी नहीं है, फिर भी उसने खानदानी कंगन दृष्टि को पहना दिए थे। जबकि दिव्यांश को गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि दृष्टि ने वो कंगन वापस कर दिए थे। दिव्यांश ने पार्सल में देखा तो एक लेटर भी था। दिव्यांश ने लेटर खोलकर देखा और मन ही मन उसे पढ़ना शुरू किया। उस लेटर में लिखा था, मिस्टर रघुवंशी ये कंगन मुझे बबीता आंटी ने गलती से पहना दिए थे, मैं देख नहीं सकती थी इसीलिए समझ नहीं पाई कि ये कंगन आपके खानदानी कंगन है, लेकिन जब पता चला कि ये आपके खानदानी कंगन है और इनकी कीमत लाखों में है तो मैंने ये कंगन वापस कर दिए। मैं जानती हूँ इन कंगन को देखकर आपको बहुत गुस्सा आएगा। गुस्सा आए भी क्यों ना, भला ये कंगन मेरे हाथों में कैसे बर्दाश्त कर लेते। आपने तो मुझे रखेल का खिताब दिया है, रखेलों को कंगन नहीं दिए जाते, उनके तो मुंह पर पैसे फेंक कर मारे जाते हैं। एक आखिरी बात, जानती हूँ आपसे कुछ भी मांगने का मुझे हक नहीं है, हमारे बीच जो डील हुई थी वो कब की खत्म हो गई, फिर भी आपने मुझे कहा था कि मैंने आपको 5 दिन सेटिस्फाई किया है। उन 5 दिन का वास्ता देकर कहती हूँ, प्लीज अपना गुस्सा बबीता आंटी पर मत निकालना, वो बहुत अच्छी है, अगर मैं 5 दिन आपके घर में रही तो उन्हीं की हेल्प से अपने काम कर पाती थी। उन्होंने मुझे बेटी की तरह रखा है। आपसे हक से कहने की औकात तो मेरी है नहीं, फिर भी रिक्वेस्ट करके कह रही हूँ। प्लीज बबीता आंटी को कुछ मत कहिएगा। एक अंधी लड़की पर आप इतना सा तो तरस खा ही सकते हैं। दृष्टि। दिव्यांश ने पूरा लेटर पढ़ने के बाद महसूस किया कि उसके दिल में जो दर्द हो रहा है, ये दर्द कहाँ खत्म होगा, कब खत्म होगा, दिव्यांश को नहीं पता था। दिव्यांश इस दर्द का जितना इलाज ढूंढता उतना ही उसे और ज्यादा दर्द होता। दिव्यांश लेटर पढ़कर अपने ही ख्यालों में था, तभी बबीता आंटी ने धीरे से कहा, सर मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। बबीता की बातों पर दिव्यांश ने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन पैंथर ने बबीता को देखकर बोला, आंटी क्या ये कंगन आपने दृष्टि को दिए थे? बबीता ने हाँ में गर्दन हिला दी। पैंथर ने दूसरा सवाल करते हुए कहा, आंटी कब दिए थे? बबीता भी डर रही थी। उसे डर था कि कहीं दिव्यांश गुस्से में उसे नौकरी से ना निकाल दे। वैसे तो बबीता पिछले 20 सालों से उसी मेंशन में काम कर रही थी, लेकिन फिर भी थी तो वो नौकर ही, मालिक उसे कभी भी निकाल सकता था। बबीता पैंथर से धीरे से बोली, एक दिन दिव्यांश सर पी कर आए थे तो उन्होंने पीछे से दृष्टि को गले लगाकर कहा, आई लव यू। मैंने बस इतना ही सुना और उनके कमरे के बाहर आ गई। मुझे लगा कि अब सर दृष्टि से शादी कर लेंगे और मैंने इमोशनल होकर वो कंगन दृष्टि को पहना दिए। बबीता की बात सुनकर पैंथर को थोड़ी सी हंसी आ गई, लेकिन वो हंसा नहीं। पैंथर थोड़ा जोर से बोला, तो ये तो आपने अच्छा काम किया, आप इतना डर क्यों रही हैं? सर आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपको तो इनाम देंगे। बबीता तो पैंथर को हैरानी से देख रही थी, जैसे कह रही हो, क्यों आंख में घी डाल रहे हो, मेरी नौकरी चली जाएगी। फाइनली देव्यांश ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोला, आंटी माफी मत मांगिए, आपने अनजाने में जो किया वो सही था। ये कंगन दृष्टि के लिए ही बने हैं और इन कंगन को अब दृष्टि ही पहनेगी, और इस बार उसे आप नहीं मैं पहनाऊंगा। बबीता ने हैरानी से पैंथर को देखा और पैंथर ने कंधे उचका दिए, जैसे कह रहा हो कि बहुत जल्दी दृष्टि इस घर में वापस आएगी। देव्यांश ने पैंथर की तरफ देखकर कहा, पैंथर मुझे दृष्टि से मिलना है, कल ही मिलना है, तुम कुछ भी करो लेकिन मुझे दृष्टि से मिलवा दो, मैं दृष्टि को देखे बिना नहीं रह सकता। पैंथर बोला, जय श्री राम, बेफिक्र रहिए, आपका ये हनुमान आपको आपकी सीता से मिलवा कर ही रहेगा, आप मुझे बस कल तक का टाइम दे दीजिए, मैं कैसे भी करके आपको दृष्टि भाभी से मिलवा दूंगा। क्या पैंथर दिव्यांश को दृष्टि से मिला देगा? क्या हर्षवर्धन और हीर के रिश्ते में ऐसे ही मिठास बनी रहेगी?